kwanza Nairobi. Akanipenda na mimi kampenda. Nikamuliza kama ana bwana. Akanijibu sina hata mpenzi. Nilikuta bibi wa kwanza Nairobi. Akanipenda na mimi kampenda. Nikamuliza kama ana bwana. Akanijibu sina hata mpenzi. Yeah.